Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Koen Verbraak. Ze wilde na haar dood niet te veel gedoe. Geen grote rouwadvertenties, geen overdreven rouwbeklag en al evenmin herdenkingen op radio of tv. Allemaal niks voor haar. Maar toch, vanavond, vanaf de stoel waar zij zelf zo graag zat, in het programma dat ze zelf jarenlang presenteerde, zeg ik het toch, Clary Polak, wat was je goed. Alert, geestig, ironisch en direct. Interviewend op het scherpst van de snede. Met kennis van zaken, een helder verstand en altijd een open oor. Wat ontzettend jammer dat we je nu al moeten missen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het British Museum in Londen is in opspraak geraakt. Ondanks werd bekend dat er duizenden edelstenen en juwelen uit de opslagruimte van het museum zijn gestolen. De diefstal zou al jarenlang aan de gang zijn. De directeur is inmiddels opgestapt. Wim Pijbers schuift hier straks aan om het over de kwestie te hebben. De BBB, de SP, het CDA en de VVD presenteren vandaag hun plannen voor de verkiezingen. Daar praten we straks natuurlijk ook over. En vanavond is de literaire Hebban debuutprijs 2023 uitgereikt. De winnaar is psychiater Forouk Karimi met haar roman De Moeders van Mahipar. U hoort haar zo dadelijk. En ik praat met Daan Rovers en Jeroen Pauw over Clary Polak. Maar eerst het nieuws van vrijdag 1 september. Met de presentatie van de programma's van VVD, SP en een toespraak van het CDA is de verkiezingscampagne officieel van start gegaan. Maar één partij stal de show. Wat een hel was het om dit geheim te houden. Want de boerenburgerbeweging heeft haar premierskandidaat gevonden. Dat Mona en de Kamer in wil, maar ook bereid is om minister-president te worden, als daar om wordt gevraagd. Mona is Mona Keizer, voorheen CDA-Kamerlid en staatssecretaris. Een partij die het niet zo goed doet in de peilingen. De BBB wel. Dus is dit niet gewoon baantjesjagen van Keizer? Dat zeggen tegen iemand die 34 jaar lid is geweest van een partij, dat doet geen recht aan mij. Zij is overigens niet de enige die overstapt naar de BBB. Twee Kamerleden van JA21 en een van de PVV stappen per direct over. Vindt Caroline van der Plas dat niet oncollegiaal? Nee, dat vind ik niet oncollegiaal. Schiphol gaat minder krimpen dan eerder gepland. Ruim 10.000 vluchten blijven toch uitgevoerd worden. En daar balen omwonenden flink van. En als bewoners weer niet krijgen wat ze beloofd is geworden, ja, dat is heel teleurstellend. Die belofte was namelijk 440.000 vluchten per jaar. Maar volgens minister Harbers wordt het echt wel stiller rond de luchthaven. Een paar duizend minder in de nacht, stillere vliegtuigen in de nacht, minder gebruik van de banen die het meeste overlast geven. De minister heeft niet alleen de woede van omwonenden op zijn hals gehaald, ook de KLM is niet te spreken over zijn besluit. Nou, we hebben plan ingediend, 20% geluidsreductie is gevraagd. Dat hebben we laten zien dat dat kan. En dit is gewoon doelmatige krimp. Boze, verdrietige en vooral bezorgde woorden waren ook te horen tijdens een hoorzitting bij de provincie Zuid-Holland. We hebben grote zorgen over onze kinderen en kleinkinderen of ze wel op de juiste plaats wonen als we ervaren hoeveel kankerzooi over ons wordt uitgestoten via lucht en het water. Het gaat om het chemiebedrijf Chemours. De mensen zijn bang dat hun gezondheid ernstig gevaar loopt door de lozingen van gevaarlijke stoffen. Maar volgens het bedrijf klopt de informatie die de mensen hebben niet. Die berichtgeving is met name gebaseerd op oude informatie en op stukjes informatie die uit hun verband zijn gehaald. Maar volgens de omwonenden komt in de omgeving van het bedrijf vaker kanker voor dan elders in het land. Zoals bij deze vrouw. Toen ik 17 was, verloor ik mijn vader aan prostaatkanker. Toen ik 18 was, was mijn moeder longkanker overleden. Zelf heb ik 2019 kanker naar geconstateerd. En mijn zus had verleden jaar kanker. Als laatste nog verdrietig nieuws uit eigen gelederen. Collega Clary Polak, die ook dit programma een tijd lang presenteerde, is op 67-jarige leeftijd overleden. Ze werd geroemd om haar scherpe vragen. Maar zelf antwoorden geven, dat vond ze toch maar moeilijk. Ik kan bijna geen gesprek voeren zonder zelf vragen te stellen. Ik vind dit ontzettend moeilijk. Ja? Want ik moet antwoorden geven. Ik ben een vragensteller. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen is Maël de Bruin. De Orde van Advocaten heeft grote bezwaren tegen de gratis rechtshulp die het kabinet aanbiedt aan de Groningers met aardbevingsschade, dat meldt Dagblad Trouw. Met die hulp wil de regering een gebaar maken naar gedupeerden van de gaswinning. Maar de beroepsorganisatie van advocaten noemt het principieel verkeerd dat alle Groningers met schade gratis hulp kunnen krijgen. Ook mensen die best zelf een advocaat zouden kunnen betalen. De advocatenorde heeft ook bezwaren tegen de voorwaarden voor de gratis rechtsbijstand. Een advocaat mag per zaak maar een beperkt aantal uren declareren tegen een tarief dat ver onder de markttarieven ligt. Volgens de beroepsorganisatie kan dat ervoor zorgen dat maar weinig advocaten zin hebben om gedupeerde Groningers bij te staan. In het AD een portret van de populaire Amsterdamse jongerenwerker Chin Fa Chang, die vorige maand overleed in Italië. Hij werd met messteken om het leven gebracht, evenals een familievriend. De verdachte is zijn zoon, die psychische problemen heeft. Chang probeerde jongeren in de knel weer op het rechte pad te krijgen. Zo ging hij langs coffeeshops en snackbars om hen te werven voor zaalvoetbaltoernooien. Maar, zei hij, je moet altijd in je achterhoofd houden dat je niet iedereen over de streep kunt trekken. 20 jaar lang werkte Chang met jongeren die het moeilijk hadden. Ze hadden hem hoog zitten. Chang was een pedagoog, zegt een collega. Mensen hebben soms maar één iemand nodig om hun verder te helpen in het leven. Een ander beschrijft Chang als een zeer betrokken en geliefd iemand. Hij cijferde zichzelf vaak weg. 6 huisartsen willen als ZZP'er euthanasiezorg bieden in een nieuw maatschap, dat meldt NRC. De onderneming moet een alternatief worden voor het expertisecentrum euthanasie. Daar komen patiënten terecht die door een eigen huisarts zijn doorgestuurd, bijvoorbeeld omdat hij ethische bezwaren heeft. De vraag naar euthanasie neemt toe, maar de zorg groeit niet mee, aldus een van de artsen. De wachtlijst voor ingewikkelde euthanasieën is inmiddels opgelopen tot 2 jaar. De nieuwe maatschap wil dan ook de druk op de euthanasiezorg verlichten vanaf eind dit jaar. Hoe maak je de perfecte vleesvervanger? Misschien wel door vlees te laten groeien aan een plant, stengel of struik, schrijft de Volkskrant. Een gedeeltelijk Nederlands bedrijf presenteerde onlangs een eerste hybride product, deels plant en deels gemaakt van varkenseiwitten. Als je de nieuwe sojaboon opensnijdt, zie je dan ook een zacht roze, vlezige binnenkant. De boon werd piggy soy genoemd, varkentjes soja. Maar er is nog veel meer in aantocht. Onder meer een ert die eiwitten uit rundvlees bevat en een distel met visvetten erin. De nieuwe generatie ontwikkelaars stelt bij de productie mensen en de natuur niet te schaden. Maar de Vegetariërsbond heeft wel bedenkingen. Het gaat hier om genetisch gemodificeerde planten, zegt de bond. En de boodschap is toch, als je geen vlees eet, mis je iets. Terwijl je gewoon prima zonder kunt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Amy Winehouse, Valerie. Voor politiek geïnteresseerden was het een spannende dag vandaag. Twee verkiezingsprogramma's zagen het licht. Kersverse lijsttrekkers kwamen met hun verhaal. En dan was er ook nog de premierskandidaat van BBB. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Koen, goedenavond. Jij was daar al vanaf vanochtend vroeg bij. Stak er nou één gebeurtenis echt bovenuit? Nou, Koen, de dag overziend. Als er vandaag een prijs zou worden uitgereikt voor hoe krijg ik de meeste media-aandacht, dan zou die prijs toch echt naar BBB gaan. Want sinds Caroline van der Plas eind juli ergens liet weten dat zij geen premier wil worden als haar partij de grootste wordt, wordt daar in Den Haag en de verre omstreken druk over gespeculeerd natuurlijk. Mm-hmm. Ja, en die vraag was helemaal niet denkbeeldig. Levert de BBB de kandidaat voor de premierschap? Want bij de vorige verkiezingen, weten wij, is BBB de grootste geworden. En dus werd er vandaag een heuse persconferentie belegd voor de presentatie van de premierskandidaat. Ja, en hoe ging dat dan vanmiddag, Wilma? Ja, de spanning werd zorgvuldig opgebouwd. De journalisten werden op het partijbureau van BBB in een iets te kleine ruimte gezet. De deuren gingen dicht. En iets voor 3:00 zagen we door de ramen van die ruimte eerst de nieuwe nummer 2 van de BBB door de gang naar binnen komen. En daarna de andere kandidaten voor de Tweede Kamer. Ja, en toen stond daar ineens Mona Keijzer als premierskandidaat achter de tafel. Wat verwachten ze eigenlijk van haar? Ja, het was na al die opgebouwde spanning best opmerkelijk dat Keijzer daarna vanmiddag zei dat het natuurlijk helemaal niet gaat om premiersverkiezingen. Nee, ze is gewoon kandidaat voor de Tweede Kamer. Ja, en ik denk dat ze HBB toch bij BBB zien als een stemmenkanon om de wat meer conservatieve kiezer naar BBB te trekken. Ze haalde als CDA nummer 2 bij de vorige verkiezingen 18.000 voorkeursstemmen en de keer daarvoor 165.000. Dat is best wat. Tegelijkertijd heeft ze wel twee keer een poging gedaan om leider van het CDA te worden. En dat is beide keren niet gelukt. De laatste keer kreeg ze dik 11% van de leden achter zich. Ja, en we weten misschien nog dat ze staatssecretaris werd in Rutte 3. En daar werd ontslagen wegens ondermijning van het coronabeleid. Vanmiddag noemde Van der Plas dat juist een aanbeveling. Want ze trok zich toch niks aan van het plus. En juist wel van de gewone Nederlanders. Nou goed, Keijzer zou meeschrijven aan het CDA-verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen, maar haakte een paar weken geleden af. En naar eigen zeggen was dat omdat het CDA haar schoffeerde toen ze kritiek had op Bruls als mogelijke lijsttrekker. Zij hield nog best van het CDA, maar het CDA volgens Keijzer niet meer van haar. Liefde moet van twee kanten komen. En ik had niet het idee dat dat aan de orde was. En ook gewoon de manier waarop ze met dossiers omgingen. Dat ik ben ook echt wel bezig geweest de afgelopen maanden van jongens, please, waarom? Waarom? Ja, en op een gegeven moment houdt het op. En die liefde voelt u wel bij BBB? En hier merk ik ook niet alleen in woorden, maar ook in handelen merk ik dat daar ook recht aan gedaan wordt. Dus dat ook in uitspraken, besluiten, kan je het terugvinden ook in het gedachtegoed. En bij mij begint altijd alles met de inhoud, altijd. Ja, maar u laat ook een beetje op de verdenking op u dat omdat de partij wellicht geen plek meer voor u had, dat u ergens anders een plek bent gaan zoeken. Nou, dat lijkt mij niet aan de orde. Ik heb altijd, gewoon prima altijd gedaan daar. Maar weet je, op een gegeven moment moet je ook bij jezelf tot de conclusie komen, ik moet gewoon een andere weg op. En ik was helemaal niet van plan om de politiek in te gaan. Ik had echt ook afscheid genomen. Maar toen schreef ik dat verhaal, waarom faalt de overheid bijna altijd. En toen begon gewoon weer het politieke vuur te branden. En ik kreeg er weer energie van, ik ben er goed in. En ik denk, weet je, ik moet gewoon terug. En dat ging natuurlijk ook allemaal wel samen op met Caroline die dat aan mij gevraagd had. Dus dan wordt er een zaadje geplant. Nou, en op een gegeven moment zet je dan de stap. Ja, dan zet je de stap. Er was een zaadje geplant. En zo ging Mona Keijzer naar de BBB en staat ze daar op nummer 2 als kandidaat Kamerlid. En dat was pas de eerste verrassing, want daarna kwamen nog een paar min of meer bekende gezichten binnen. Ja, in ieder geval voor politiek journalisten die vaak in de Kamer komen. Want daar was Nikki Pauw-Verweij, ex-Vorm voor Democratie, ex-Ja 21 ook. Daar was ook Dirk-Jan Eppink, begonnen bij een Belgische partij, toen naar de VVD, toen naar Forum, toen naar Ja 21, nu naar BBB. Daar kwam ook Lilian Helder, die het wel had gezien bij de PVV van Wilders en die het nu juist fijn vindt bij een politieke partij met leden. Wat voor mij de doorslag gaf, is dat Caroline het echt van beneden bij de burgers ophaalt en met een hele stevige partijorganisatie aan de groei aan het bouwen is. Ik kom zelf uit de Achterhoek. En ik ben daar natuurlijk ook gevoelig voor dat datgene wat in het op het platteland gebeurt, dat dat veranderd moet worden. Dus bij mij valt dat in goede aarde. En vandaar dat het eigenlijk mentaal, cultureel voor mij niet moeilijk was om die stap te maken. Toen ik met Caroline de inhoud door ging praten en welke lijn zij wilde voor het partijprogramma 2023. Ja, dat was echt als thuiskomen, als een soort grote diepe zucht slaken van wat fijn, dit is mijn droom voor Nederland en wat mooi als ik daar aan bij kan dragen. Ja, dat zei Nikki Pauverwij. Tegenwoordig van BBB, want met deze drie mensen erbij telt de fractie van BBB vanaf volgende week, als deze mensen zich officieel hebben gemeld bij de Tweede Kamer. Dus vier zetels. Wat betekent dit politiek nou precies, Wilma? Is dit ook een politieke kleurbekentenis van BBB als rechtse partij? Ja, dat is met deze drie overstappers misschien best een logische vraag. Maar als Caroline van der Plas die vraag krijgt, moet ze er heel erg van zuchten. Wat een rare vragen. Plakt dat vreemde maar op. Is er dan iets mis met een rechtse partij? Zegt ze dan. Tegelijk, ze kunnen die vragen wel vervelend vinden voor zichzelf. Maar voor de kiezers is het toch wel relevant. Van der Plas heeft nou juist sinds haar entree in de Tweede Kamer geprobeerd om zichzelf als een middenpartij neer te zetten. Op het ene terrein stemt ze mee met links. En op de andere terreinen misschien wat meer met rechts. Maar ja, nu zitten de twee ex-Forum, ex-jaar 21 Kamerleden naast haar. En een oud PVV'er. En dan zegt ze dat het gaat om hun individuele kwaliteiten. Maar dat beeld is voor de kiezer toch best rechts, denk ik. De dag begon vanochtend met de presentatie van het VVD-verkiezingsprogramma en het eerste optreden van Dylan Jesselgus als lijsttrekker daar. Wat voor bijeenkomst was dat? Ja, Koen, een grote contrast met die bijeenkomst van de BBB is toch moeilijk denkbaar. Er waren ongeveer drie mensen uit de VVD-top. De partijvoorzitter, de nieuwe lijsttrekker, de auteur ook van het verkiezingsprogramma, maar verder helemaal niemand uit de Kamerfractie. Niet Sophie Hermans, ook niet Eelco Heijnen, de financieel woordvoerder die de campagneleider is en die toch dat verhaal moet verkopen. Er was helemaal niemand verder. Het was echt een opmerkelijk kleine bijeenkomst. En leverde dat verkiezingsprogramma nog verrassingen op? Nou, eigenlijk ook al niet. Er was natuurlijk wel veel aandacht voor migratie, voor een strenger asielbeleid vooral. De VVD wil alleen nog tijdelijke asielvergunningen, een wachttijd ook voor gezinshereniging. Nou, die voorstellen kwamen ons bekend voor uit de plannen die het inmiddels gevallen kabinet had bedacht. Wat opvallend was misschien wel, was dat ze afstand namen van het stikstofbeleid van hun eigen minister Van der Wal. Mm-hmm. Want stikstof niet gehalveerd in 2030, zoals nu in het akkoord staat, maar in 2035. En trouwens ook dat ze afstand namen van het zwaar bevochten beleid van hun eigen staatssecretaris Van den Burg. Want geen spreidingswet meer. En als er dan een inhoudelijke verrassing was, dan misschien was dat wel de overeenkomsten met het CDA van Henri Bontebal en zelfs ook met de SP van Lilian Marijnissen, helemaal aan de andere kant van het politieke spectrum. Wat net als Omtzigt, net als Timmermans, hebben ze het allemaal over bestaanszekerheid. Ja, dit is een wezenlijk issue in ons land. Hè? Mensen die inderdaad zich afvragen, ga ik het allemaal wel redden? En daar gaat het erom. Hè? Dat zijn mooie woorden als je zegt, ik wil voor die mensen opkomen. Maar wat ga je dan doen? En ik denk dat wij hele zinnige keuzes maken. Hè? Het verlagen van de belastingen voor werkenden, het verlagen van de energiebelasting, met beperken van de stijging van de vaste lasten, meer uren werken, bijvoorbeeld voltijd werken, tot dat meer moet kunnen lonen. Dus we komen met een fiscaal aantrekkelijk voorstel, ook voor werkgevers, de meer-eurobonus. Zo hebben we een heleboel elementen die er ook voor zullen zorgen, hopelijk, dat die mensen ook vooruit gaan. Nou, je kan de tv niet aanzetten of je ziet een politicus voortaan praten over bestaanszekerheid. Ja, de SP had het daar natuurlijk altijd al over. En wij spreken er niet alleen over, we hebben ook de alternatieven. Daarom stellen we ook in ons programma nu voor om het minimumloon te verhogen naar 16 euro per uur. Daarom stellen we in ons programma voor om de belasting voor werkende mensen te verlagen. Daarom stellen we voor om de kosten voor de boodschappen, voor de energierekening te verlagen. Vragen over bestaanszekerheid die gaan onder je huid zitten. Kunnen mijn kinderen straks doorleren? Kan ik mijn huis blijven betalen? Krijg ik later nog de zorg als ik die nodig heb? Onze bestaanszekerheidsagenda gaat uit van werk als belangrijkste instrument. In een nieuw belastingstelsel verlagen we de lasten op arbeid en verhogen we de lasten op vermogen. Zo laten we werken meer lonen. Ja, dat was de nieuwe lijsttrekker van het CDA, Henri Bontebal. En je hoort altijd dat in verkiezingstijd de verschillen juist worden uitvergroot, zodat er iets te kiezen is. Maar op dit onderwerp moet je die verschillen toch echt wel met een lampje zoeken. Ja. En zitten ze misschien wel in de uitwerking en misschien ook in de details, maar bepaald niet in het agenderen. Dit was vandaag. Wat komt er eigenlijk nog allemaal nog meer, Wilma? Ja, het politieke nieuws dendert ook morgen nog door, Koen. Want dan hebben we de eerste speech van de nieuwe lijsttrekker van D66, Rob Jetten. Dan komt ook de kandidatenlijst van Ja 21 naar buiten. En we weten sinds vandaag dat ze daar wat vacatures hebben inmiddels. En ook BVNL van Wiebre van Haga presenteert de lijst. En daar zien we ook een bekende, want op nummer 2 staat daar Henk Krol. Wilma Borgman, dank je wel. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old mole evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been a-growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Elvis Presley, Little Sister. Vandaag werd bekend dat presentator Clary Polak op 67-jarige leeftijd is overleden. Ze was al geruime tijd ziek. Clary presenteerde onder meer het Radio 1-journaal, Nova, het Filosofisch Quintet en ook ons programma Met het Oog op Morgen. Filosoof en voormalig denker des vaderlands Daan Rovers werkte met Clary en was met haar bevriend. Goedenavond. Goedenavond. En aan de telefoon Jeroen Pauw. Dag Jeroen. Ja, goedenavond. Ja, hoor mij? Ja. Ja, ik hoor je heel goed. Je vormde met haar een presentatieduo bij Nova Politiek. Daan, wanneer hoorde je eigenlijk dat Clary was overleden? Gisteren aan het eind van de middag, denk ik. Ja. Ja. En weinig mensen wisten dat ze ziek was. Wist jij dat? Ik wist niet dat ze ziek was, nee. Nee. Hield ze dat bewust stil? Ja, dat heeft ze denk ik enorm bij zich gehouden, ja. Waarom zou ze dat gedaan hebben? Nou, ik denk, ik ken Clary een beetje. Ik ken haar best goed, denk ik. En ik denk dat ze, de vrouw die ze was, zij is iemand die heel erg autonoom was. Die heel erg haar eigen leven wilde leiden. Die baas wilde zijn over haar eigen leven. En die eigenlijk weinig pottenkijkers, nou zeg ik het heel negatief, toestond. En eigenlijk ik denk niet nodig vond om dit te delen. En ik denk dat dat niet betekent dat ze geen goed contact had met die mensen. Maar ik denk dat ze verkozen heeft om dat niet te doen. Ja, maar jullie waren bevriend. Ja. Maar zelfs in zo'n vriendschap vertelde ze zoiets wezenlijks niet. Nee. En terwijl ik wel met haar gesproken heb over allerlei dingen. Over ziek zijn, over doodgaan, over andere mensen die we kenden die ziek waren en doodgingen. Ja. En die gesprekken heb ik natuurlijk allemaal teruggeluisterd in mijn hoofd de afgelopen 24 uur. En daarbij zal ze zeker gedacht hebben, je moest eens weten. En toch zei ze het niet. En ik denk dat dat haar enorm kenmerkt. Ja. En waar hadden jullie het dan wel over? Nou, over ziek zijn en doodgaan. Ja, maar goed, maar dus iets heel wezenlijks ontbrak dan kennelijk. Over vriendschap, over muziek, over menselijk contact. Over. Nee, ik denk eigenlijk dat zij een zekere autonomie wilde bewaren. Want zodra je zegt tegen anderen dat je ziek bent, dan beginnen ze zich ook met je te bemoeien. Dat had ik zeker ook gedaan. Maar daar zijn vrienden toch voor? Ja, maar dat moet je willen. En niet iedereen wil dat. En dat kenmerkt haar en dat waardeer ik ook in haar, eerlijk gezegd. Jeroen Pauw, jullie hebben nauw samengewerkt jij en Clary. Vooral bij Nova. Waren jullie echt een duo? Ja, wij waren als zodanig ook bedoeld eigenlijk als duo. Je had Nova en Nova bestond toen uit drie presentatoren. Naast natuurlijk een grote redactie. Kees Driehuis, Rob Trippen, Margriet Vromans. En toen kwam het nieuwe Nova, zoals het genoemd werd. En dat zou worden gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk en Felix Rottenberg als één duo. Mm-hmm. En Clary en ik als een ander duo. Mm-hmm. Dat succes heeft precies een week geduurd. toen kregen Matthijs en met name Felix het zo in hun bol, dat ze zeiden van ja, wij gaan het wel doen voor 3 dagen en dan doet Jeroen de andere dagen maar. Mm-hmm. Dus dat was meteen ook het einde van hun presentatie. En vanaf dat moment, en Clary zijn dus maar een week eigenlijk duo geweest, vanaf dat moment wisselden we eigenlijk af. Maandag, dinsdag, woensdag deed ik. Donderdag, vrijdag, zaterdag Clary. En jij zei net, jullie kennen elkaar van Nova Politiek. Dat was wat wij dan nog samen deden. Clary en ik vaak op de vrijdag. En soms deed ik het ook met Paul Witteman. En dan deed zij het met Ferry Mingelen. Dat was het gezelschap eigenlijk. Ja. En dat was voor Clary, die je natuurlijk kent, ook voor het eerst dat ze op televisie moest. En dat vond ze verschrikkelijk. Waar merkte je dat dan? Nou, kijk, ze zei, waarom moet ik altijd wat aan mijn haar doen en jij niet? En terecht. Waarom moet ik dan allerlei kleurtjes op mijn gezicht doen en jij niet? En ik zei ook, Clary, dat hoef jij ook helemaal niet. Dat zeg ik toch ook niet dat jij dat moet? Ja, maar dat vinden zij dat ik dat moet. Nou, doe dat dan niet. Ja, doe het toch maar een beetje wel. En er zat natuurlijk een soort, een soort de kont tegen de krip zat er ook altijd wel ontzettend in bij Clary. Ja. Daan, ze was een enorm gepassioneerde journalist. Was dat werk het belangrijkste wat er was voor haar? Nou, wel heel belangrijk. Het belangrijkste wil ik niet zeggen, maar ze heeft tot het laatste moment gewerkt. Dat is niet voor niks zo. Ze heeft de hele zomer nog het Filosofisch Quintet gepresenteerd. En ze was nog steeds bezig, al die uitzendingen ook, met tot het laatste moment, hoe kan het beter? Terugkijken, feedback vragen, nog beter proberen te worden. Ze was zo gedreven en nieuwsgierig. Dat is echt ongekend. En daarin heeft ze niets afgezwakt. Laten we even naar haar luisteren. Dit is een fragment uit Met het oog op morgen, waarin Clary Marco Kroon interviewt. Nou, zei u net ook al, het staat ook in het boek Lead by Example. Ja. Nu hebt u ook op een andere manier onder vuur gelegen. Namelijk omdat u werd vervolgd wegens vermeende drugs- en wapenhandel. Hebt u geaarzeld, u bent vrijgesproken, zeg ik nu. Ja. Hebt u geaarzeld of u dat voorbeeld nog wel kon zijn? Ja, absoluut. Ik zeg altijd, en dan komt er natuurlijk weer in een van mijn uitspraken, wat ook in het boek staat. Wat sterk is dat er uiteindelijk overtuiging valt nooit. En ik heb van begin af aan nooit aan mezelf getwijfeld. Nee, maar het gaat er nu om of anderen u als voorbeeld zien. Ondanks, want kijk, u bent natuurlijk vrijgesproken. Maar ja, u bent wel veroordeeld voor bezit en handel. Nou, vooral bezit, geloof ik, voor stroomstootwapens. Ja. Ik bedoel. Jij zit hier heel intensief naar te luisteren, daarover. Ja. Ik heb geprobeerd natuurlijk in de jaren dat ik met haar samenwerkte zoveel mogelijk van haar te leren. En dat is, ik bedoel, het is wel fenomenaal wat je ook al in dit kleine stukje hoort. Altijd uitgaan van de feiten, van kennis van zaken. Geen aannames doen, vragen stellen en doorvragen. Dat zijn technieken die misschien voor de hand liggen, maar kom er maar eens om. Maar ook, Jeroen, altijd een soort van achterdocht wel, hè? Ja, maar ook, toch hoe raar het misschien ook klinkt, en misschien komt het ook omdat ik Clary goed ken, zeker wat werk betreft, warmte. Dus to the point, maar toch ook met warmte en met een lichte spot. Altijd een lichte spot in die toon. Waardoor, ook in die ogen trouwens. Hè. Ze heeft schitterende ogen. En als je daar dan in kijkt, dan kon ze soms best wel iets gemenigs zeggen, maar dan zag je aan die ogen dat het ook iets anders was. Ja. Nou, ik merkte bijvoorbeeld, ik ken haar ook een beetje. En als ik haar dan sprak, was ze in het begin altijd een beetje wantrouwen. En verderop in de ontmoeting werd het dan heel warm. Ja, het duwt even, ze begint even met duwen. Hè? Wij delen toevalligerwijs, nou niet helemaal toevalligerwijs, dankzij haar delen wij dezelfde huisarts. Ik bedoel, ik had ooit een huisarts nodig en toen zei ze, dan moet je de mijne hebben. Dus, en dan ik kwam de laatste keer dat ik wat langer met haar sprak, notabene over gezondheid. En toen zij dus daar ook niks over zei, was dat wij elkaar tegenkwamen omdat we op hetzelfde moment een coronaprik kregen. Oh, ja. En dan en terwijl we elkaar echt wel goed kenden, hè, dan zei ze het eerst van, zo. En wat doe jij hier dan? En dan zeg ik, hey Clary. En dan, alsof je haar betrapt had ook. Ja, precies. Ja. Maar ze kon ook best lastig zijn, hè? Kritisch. En ook dat je denkt, die is er niet op gericht om het hier gezellig te maken. Nee. Waar wij nog wel eens discussies over hadden, Clary en ik, was dat. Kijk, Clary was super gretig. Dus als wij Nova hadden, had je natuurlijk ook uitzendingen dat er bijvoorbeeld maar 3 verslaggeversonderwerpen in zaten. En dan kwam Clary de redactie op, zei ze: nou, ben ik weer voorleesmoeder? Moet ik weer voorleesmoeder zijn? Want dat vond ze verschrikkelijk. Dat ze eigenlijk alleen maar 3 teksten moest voorlezen. Ter introductie van 3 reportages. Ja. Of, wat nog erger was, als er iemand kwam die zij niet zag zitten. Oh nee, hebben jullie die uitgenodigd? Oh nee, hebben jullie die gevraagd? Nee. Ja. En dan zei zij tegen mij van, ja, maar waarom worden ze... jij vindt het toch ook niet leuk? En waarom vinden ze mij dan vervelend en jou niet? Ik zeg, nou Clary, misschien moet je dan zeggen, hé jongens, hebben jullie die uitgenodigd? Maar hebben jullie nog aan die gedachten? Want die hoorde ik op de radio. Ja, en dat was heel erg goed. Ja, zo moet ik het doen. En dan toch vergat ze het de volgende keer weer. En kon je het dan aan haar merken tijdens het gesprek zelf dat ze iemand eigenlijk niet mocht? Nou, ik eerlijk gezegd toch niet echt. Ik vond haar altijd en ook net als ik er weer hoor, gewoon die stem. Mm-hmm. Ik voel daar gewoon vooral warmte bij. Weet je, ik kan toch zo lekker naar haar luisteren. Kijk, ik hou heel erg van bijvoorbeeld Vidan Ekis, is een leuke vrouw. Maar dan hoor ik Clary 2 weken geleden of 3 weken geleden zo scherp dat die Vidan Ekis documentaire analyseren. Ja. Ik denk, goh, wat doen ze dat toch knap en to the point en zo heerlijk zonder gemeente zijn. Ja, ik hoor dat het je ook ontroert. Ja, nou ja, het is. Ja, ik bedoel, ik heb veel. We hebben veel tochtjes gemaakt in de auto. Ik had een Saab cabriolet. Dat vond ze verschrikkelijk. En verschrikkelijk leuk. Dus ze schaamde zich als ik haar ophaalde. En het was mooi weer. En ik deed de kap open. En dan dacht ze dat er iemand op de gracht haar misschien herkende. En dan ging ze gewoon onder het kastje, hè, het handschoenenkastje zitten. Verborgen totdat zich. We op de grote weg waren. En dan vond ze het heerlijk als die wind door die haren ging. Ja. Maar het was gewoon. We hebben gewoon ontzettend veel plezier gehad. Ook. Ja. Hoe zul jij je Clary vooral herinneren, Jeroen? Als iemand die spot en scherpte en altijd ongelooflijk goed kon combineren. En tegelijkertijd vond ik dat zij te vaak ook in een soort rare linkse hoek werd gezet. Weet je? En dat is ook later ook nog door die zo'n griezelig PVV-kamerlid nog wel eens Martin Bosma, Martin Bosma genoemd. Mm-hmm. Met de rode neuzen van de publieke omroep. En zij vond het nog niet eens zo erg. Want ze vond het nog wel een soort van geuzennaam. Maar het deed haar geen recht. Nee. En Daan, wat zal jou het meeste bijblijven van Clary Polak? Ja, nu Jeroen haar zo schetst, zie ik meteen die zelfspot terug in haar blik op televisie, weet je wel. Wij noemden dat de flauwekulfrons. Dus Clary had van die duidelijke wenkbrauwen. Ja, je ziet het voor je, toch? Ja. En dan trok ze er 1 op en dan dacht ze, ja. Ja. Meneer, dat moet u toch nog eens toelichten. En dat is, maar goed, dat is professioneel. En dat is een soort kwaliteit die ik verder van niemand ken. Maar ik herinner me haar ook enorm als een drijvende kracht. Als een soort lieve mater familias van de redactie ook. Hè, die bezig was met jongere redacteuren, met stagiaires, met mensen, met mensen opleiden. Met het geheel. Dus ik herinner me haar ook gewoon als een hele grappige, hele scherpe en hele lieve vrouw eigenlijk. Ja. Het was mooi om vanavond op deze droevige dag met jullie te praten. Dank jullie wel. Dank je wel. My love, my lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, My will lead to paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you. I will hold you. I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you. I will hold you and I'll be there. From those other boys, but this time between it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time between it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's all in that I feel it. George Ezra, Paradise. Het Brits Museum in Londen moet op zoek naar een nieuwe directeur. Onlangs werd bekend dat er duizenden edelstenen en juwelen uit de opslagruimte van het museum zijn verdwenen. Vermoedelijk gestolen door een hooggeplaatste curator die de spullen doorverkocht. De diefstal zal al jarenlang aan de gang zijn. We spreken erover met Wim Pijpers, die van 2008 tot 2016 directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam was. Goedenavond, meneer Pijpers. Ja, goedenavond. Had dit ook zo kunnen gebeuren in het Rijks? Ja, dat is een gewetensvraag. Dat weet ik niet, als ik nou heel eerlijk ben. Laat ik het anders vragen, hoeveel Rembrandts zijn er al weg? Nee. Kijk, er is ongelooflijk veel ophef nu over wat er in het British Museum is gebeurd. Hartwig Fischer die heeft in juli zijn ontslag aangeboden en ook gekregen. Dat is prima, dat is een gewaardeerde collega. Wat op dat moment nog niet in de buitenwereld bekend was, drie, vier weken later wel, dat er al lange tijd, sinds 2013 wordt gezegd, duizenden, het exacte aantal, dat is gisteren, dat weten we niet. Het British Museum geeft ook zelf geen cijfers vrij. Objecten zijn verdwenen. Dat zijn kleine objecten. Dat zijn edelstenen. Weliswaar waardevolle objecten in euro's, maar kleine gems, stenen, edelsteentjes. En uit opslagruimte, waar ze niet meteen mist. Dus niet uit de vitrines in de opstelling, dus niet van de wand. Geen Rembrandts of Elgin Marbles of andere topstukken van het British Museum. Nee, het is het, met al respect, kleine grut, wat soms al decennia lang, zoals in veel musea, ook in de opslag ligt, of in het depot ligt, net wat je wil. Ja, en daar is de controle gewoon wat minder goed. En de ontsluiting ook. En het British Museum, 8 miljoen objecten. Ja, die worden niet iedere dag aan het eind van de dag geteld of de collectie nog compleet is. Dus het Rijksmuseum heeft 1,1 miljoen objecten. Dat zijn ook heel veel. Ja. En daar zitten dus ook heel veel kleine zilveren theelepeltjes bij en dat soort zaken. En die je natuurlijk niet zo snel mist. Die je niet mist, en dat kan soms misschien wel maanden of jaren duren, als ze al gecatalogiseerd zijn en beschreven en in de lijsten staan, kan het best een keer voorkomen dat er zo'n zilveren theelepeltje of een bordje of een zilveren muntje of iets anders in die orde grootte verdwijnt. Want hoe houdt een museum de inventaris normaal gesproken bij? Wordt dat allemaal keurig in de computer vastgelegd? De computer is er nog niet zo lang. Voor een museum wat zoals in Londen of in Amsterdam al 200 jaar of langer bestaat. Dus dat zijn ook nog heel vaak kaartenbakken die beschreven, waarin dus met handgeschreven kaartjes, fiches staat van een Delfts bestek. Of een Delftse servies of Delfts blauwe tegeltjes, waar er ook honderden, zo niet duizenden van zijn. En daar staat dan op de afmetingen vaak en een lichte beschrijving van de voorstelling. Maar dat zijn ook stukken die soms ja, achter in de rekken liggen. En dat is dus niet iets wat je, ja, wat je dagelijks controleert. Hebt u er wel eens mee te maken gehad met zo'n diefstal? Nee, gelukkig niet. Ik zag u wel even denken. Ja, ik moet ook even nadenken of ik de waarheid geen geweld aan doe. Maar er zijn in mijn tijd gelukkig geen diefstallen geweest, zoals een inbraak dat erbij klaar ligt. Dat er uit de zalen van het museum iets gestolen wordt. Maar ik weet niet of er in mijn tijd dingen uit de depots of bij de grote verhuizing of de inhuizing, want dat zijn natuurlijk hele linker momenten. Of de dingen verdwenen zijn. Ik denk het niet, ik hoop het ook van niet. Nee, want in het geval van het Brits Museum was het ook nog iets, een diefstal van binnenuit, hè? Iemand, ja, die daar werkt. Dat is een inside job, dat zijn natuurlijk de ergste dingen. Ja. Dat geldt, ik bedoel, er zijn ook gevallen in het Brits Museum, staat op zich ook niet alleen. Er zijn de Nationale Bibliotheek in Stockholm, was een aantal jaren geleden hetzelfde aan de hand. Ja, een bibliotheek heeft heel veel. Het Nationaal Archief in Nederland heeft ook heel veel. Nou, zo zijn er allerlei plekken in de wereld waar heel veel documenten zijn die ook waardevol zijn. En ja, wie kan dat altijd controleren? Er zijn, ja, ook bij Diamantairs en de Nederlandse Bank en weet ik veel wat, allerlei beveiligingsmethodieken om dat tegen te gaan. Maar ja, waar mensen zijn, daar gebeuren, ja, helaas dit soort dingen. Hoe groot is nou de reputatieschade voor zo'n museum? Ja, dat is nu waar dus de Britse pers ongelooflijk op losgaat. Ja. Wel een beetje heel erg. En dan zie je ineens dat dit een soort vrije val bijna is waar het museum nu in terechtkomt. Waar zij dan de custodians of World Heritage zijn. En waar, ze, ja, waar de reputatie soms wel vergeleken is met die gelijk is aan de Royal Navy. Is de British Museum is gewoon de, ja, een van de fundamenten van de empire. En dan is het British Museum ook de plek waar allerlei, ja, laat ik zeg maar, roofgoed wordt ook bewaard, wat omstreden is, zowel uit China, zowel uit de Elgin Marbles, uit Griekenland, stukken uit Afrika. De Benin bronzen. En wat nu dus gebeurt, is dat al deze regimes, zowel uit China als uit Nigeria en andere landen, ineens hun vinger opsteken. Zeggen, ja, wacht even, British Museum. Jullie hebben altijd gezegd, die stukken gaan niet terug, want jullie zijn de custodians of World Heritage. Maar nu blijkt dat jullie systeem zo lekker als een mandje is. Voordat het weg is, willen we het terug. Shame on you. Dus ja, geef het nou maar aan ons, want het is in elk geval op de plek waar het hoort. Ja, die directeur Hartwig Fischer die heeft ontslag genomen. En was dat onvermijdelijk? Nou ja, ik ken Hartwig als een oud collega. Misschien zag hij die bui hangen. Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk met wat we nu weten, ik denk dat zijn positie wel zo langzamerhand onhoudbaar was. Maar ja, ik heb hem er niet over gehoord. Hij spreekt zich ook niet uit. De enige die zich uitspreekt is Osborne, de voorzitter van de Raad van Toezicht, van de trustees. Die gaat ook wel een beetje mank. De man die werkt voor BlackRock, dus dat is een hele rijke man. En wat nu het laatste nieuws is, dat ja, de custodians, de curatoren die in Engeland een salaris hebben van een 35.000 pond, dat is dus niet de hoofdprijs. Ja, die zijn langzamerhand, die zijn heel veel wegbezuinigd en er zijn er weinig van. Dus het is ook een beetje de schade die het museum nu oploopt door jarenlange verwaarlozing en gebrek aan subsidies en achterstallig bijhouden van de collectie. Ja. Het Brits Museum heeft nu dus een nieuwe directeur nodig. Hebt u uw sollicitatiebrief al klaar? Nee, want die ga ik ook niet schrijven. Ik heb bij de vorige, bij Neil McGregor, de voorganger van Hartwig Fischer, ben ik wel even op gesprek geweest in Londen. Of het iets, dat was een kennismakingsgesprek, oh ja, voor beide kanten. Ja. Wanneer was dat? Dat was in, wat was dat, even nadenken, 2014 of 2015. Ja, aan het einde van uw rijksperiode. Aan het einde van mijn rijksperiode was ik al een beetje aan het kijken. En het British Museum was toen beschikbaar. En dus er is toen met mij gesproken. En ik had zoiets van, nou, dat is niet een baan. Ja, ik had het Rijksmuseum gedaan. Het was ontzettend leuk. En het British Museum is ook fantastisch. Maar ik had zoiets van, ja, dat is, ik blijf nog even lekker in Amsterdam, dacht ik toen. En ik kijk nog eens even om me heen. En ik zit nu lekker waar ik zit. Heel goed, want u zit daar ook weer? Ik zit bij Stichting Droom en Daad, dat is een filantropisch fonds. En we doen ontzettend leuke dingen in Rotterdam. Meneer Pijpers, dank u wel. Graag gedaan. Vanavond is de literaire Hebban debuutprijs 2023 uitgereikt. En de winnaar is Foruh Karimi voor haar roman De Moeders van Maripar. Foruh Karimi is geboren in Afghanistan. Op 25-jarige leeftijd naar Nederland gevlucht. En hier psychiater geworden. En nu dus ook schrijfster. Welkom en van harte gefeliciteerd. Hè? Dank u wel. Wat betekent deze prijs voor u? Ik ben er ontzettend blij mee. Met deze een eigenlijk fantastische erkenning, hè, voor de moeders van Maipar. Maar het betekent veel meer voor mij. Dus niet alleen maar dat ik persoonlijk deze prijs heb gewonnen. De eerste wat bij me opkwam was dat ook dat ik dat is wel een roman die heel veel lagen heeft, heel veel thema's heeft. Maar toch één aspect ervan dat nu bij mij opkomt als ik na deze erkenning. En dat is Afghaanse vrouwen. Ja? Ja, maar u hebt de prijs vanavond opgedragen aan een vrouw van Afghanistan. Ja, toch? Is dit boek ook uw manier om die vrouwen in Afghanistan te steunen? Want de roman gaat daarover. Onder andere, de roman gaat daarover, over de moed van Afghaanse vrouwen, over hun kracht. Wat voor mij heel belangrijk is, of een beetje een kleine troost is, dat ik hiermee hun een stem kan geven. Zeker in de huidige situatie. Waarbij je eigenlijk je moet zien dat wat met Afghaanse vrouwen gebeurt, de restricties die zij krijgen, eigenlijk nergens op de wereld zijn er zoveel restricties. En geen enkele religieus land is het op deze manier. Ja. En is het ook een politiek boek in die zin? Eigenlijk ben ik het niet zo mee eens. Ik weiger eigenlijk ook dit een politiek... Hoe noemt u het? Het is een literaire roman. En het gaat over Afghanistan. Wat mij betreft was het ook naderhand dat er weer een roman kwam over Afghanistan. Niet, bijvoorbeeld 20 jaar geleden was De Vliegeraar. En na die tijd is er zoveel gebeurd. Dat deze roman ook een succes wordt en zo'n erkenning krijgt, is voor mij natuurlijk nog extra reden om blij te zijn. Ja. Ja. U hebt een drukke praktijk als psychiater, hè? Dan opeens nu een debuutroman. Waar kwam die behoefte vandaan om ook te gaan schrijven naast uw werk? Eigenlijk, ik ben altijd een schrijver geweest. Dus ook voordat ik psychiater werd, was ik een schrijver. Op mijn 19e heb ik ook een debuutprijs gewonnen voor een kort verhaal die ik destijds had geschreven. In Afghanistan nog? In Afghanistan, ja. Was ik nog student daar. Dus het is ook de wens om te schrijven is altijd geweest. Of verlangen en ook dat mijn leven niet compleet was als ik niet zou schrijven. En uiteindelijk, ja, de tijd was rijp voor toen ik bijna 50 werd. En uiteindelijk na mijn 50ste is het roman uitgekomen. Ik hoorde ook dat uw vader, hè, die niet meer leeft, u ook aanspoorde, hè, om een boek te gaan maken. Ja, dat klopt, ja. Waarom wist hij dat er een boek in zijn dochter zat? Onder andere omdat ik altijd met schrijven bezig was. Ja, dus zo'n debuutprijs op mijn 19e, ja, dat heeft toch ook verwachtingen opgewekt. Ja, maar goed, er zit dan toch 30 jaar tussen voordat er weer een tweede boek komt. Klopt. Ja, en die 30 jaar zit er ook een vluchten naar Nederland. Een gezin stichten, studie afronden, opleidingen doen. Dus dat blijkbaar was de tijd daar niet rijp voor. En bovendien is het ook zo dat als je vlucht in een ander land, ga je in een nieuw thuisland je bestaan gaat opbouwen, dat je ook te maken hebt met het leren van een totaal nieuwe taal. Dus het is voor mij ook altijd worsteling geweest in welke taal ik het ga schrijven. Hebt u het boek oorspronkelijk in het Farsi geschreven of meteen in het Nederlands? Meteen in het Nederlands, ja. Maar dat moet je in je hoofd al misschien de hele tijd vertalen, of zonder dat je meteen in de woorden van je je hart schrijft. Nee, want inmiddels, ik woon ook hier bijna 27 jaar. Dus er u zijn denkt wel... in het Nederlands? Ja. U droomt ook in het Nederlands? Dat weet ik niet. Ja, ik droom in beelden. En eigenlijk is voor mij Farsi en Nederlands zijn zo met elkaar verbonden in mijn hoofd. Dus ik maak geen onderscheid tussen. Ik kan het niet differentiëren. En het is zo onderdeel van mijn identiteit geworden. Beide talen en beide werelden. Maar het is dus gelukt om dat boek ter wereld te laten komen. Ja, en een boek die vandaag een prijs heeft gewonnen. Ook nog eens een keer. Ja. En bent u met een ander boek bezig al? Jazeker. Toevallig komt morgen mijn tweede boek de boekhandel in Brabant als Brabants boekpresent. Narges heet dat, is een novelle. En ik ben bezig met mijn derde boek. En dat is ook een grote roman. En blijft u dan nog wel psychiater ook? Jazeker. Of wordt dat er gewoon een bijbaantje? Ja, dat moet de tijd natuurlijk wijzen. Maar, dat zou wel uw ambitie zijn, om helemaal schrijver te zijn. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat psychiater zijn is ook... Dat is een vak die ik eigenlijk vanuit mijn hart uitoefen. En het is heel belangrijk voor mij. Dus ik zie me niet als een fulltime schrijver zitten schrijven. Want... Nee, psychiater zijn is ook, dat ben ik ook. Ja, maar het is goed te combineren in elk geval. Het is goed te combineren. Nou, ik zou het nog maar even flink vieren dat u deze prijs hebt gekregen. Dank u wel, Farouk Karimi. Dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Die vandaag in gesprek gaat met presentator Galit Kassem. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Marcia Luiten. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. De mega jackpot van 10 september staat op het megabedrag van 18,3 miljoen netto. Dat is echt heel veel geld. En naast die mega jackpot maak je deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je zal het maar winnen. 10 september kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Mooi water. Zacht water in het hele huis. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. NPO Radio 1.